چونکہ اسلام میں سب سے پہلی جو جہاد اور جو غزوہ ہوا تھا وہ جنگ بدر تھی، اور جنگ بدر میں اللہ جل مجد الکریم نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، کفار کو ذلیل و خوار فرما دیا. تو اب چونکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں غنیمت آئی، اس سے پہلے کسی جنگ میں غنیمت ملی نہیں تھی، اس لیے غنیمت کے مسائل بھی ان لوگوں کو پتا نہیں تھا. اصطلاح پیدا ہو گیا کہ غنیمت کو کیا کرنا ہے، کسی کو کتنا حصہ ملے گا. کوئی کہتا کہ دیکھیے میں زیادہ آگے بڑھ کے لڑا ہوں، میں نے اتنے قتل کیے ہیں، مجھے اتنے زخم لگے ہیں، مجھے زیادہ ملنا چاہیے. کوئی کہتا میں چونکہ سردار ہوں، مجھے زیادہ ملنا چاہیے. تو اس طریقے سے لوگوں کے اپنے اپنے خیالات اور حالات تھے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جب اختلاف ہوا تو یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی انہوں نے پوچھنا تھا، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا یسالونک، اے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، غنیمتوں کے بارے میں. قل الانفال للہ والرسول، تو فرما دیجئے اے میرے محبوب کے غنیمتوں کا مالک اللہ اور اللہ کے رسول ہیں. غنیمت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، جو وہ حکم فرمائیں اسی حکم کو ماننا ہے، جتنا وہ جس کو دے دیں اس کو اتنا ہی لینا ہے، زیادہ کی کوئی تمنا نہ کرے اور کم پر کوئی اعتراض نہ کرے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم نے مختار کل بنا کر بھیجا، کہا جو آپ حکم فرما دیں گے وہ دین ہو جائے گا، جس سے آپ روک دیں گے وہ حرام ہو جائے گا. آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آیا، ذوالخویصرہ اس کا نام تھا. حدیث میں جو اس کے بارے میں آیا کہ فرمایا لمبی اس کی داڑھی تھی، گھنی اس کی داڑھی تھی، آنکھیں پیچھے کو دنسی ہوئی تھی، اور نصف پنڈلیوں تک اس کا آدھار تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آقا نے چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف ہوا، آقا نے کچھ عطا نہ کیا، چاروں طرف پھرا تو آخر میں کہتا ہے اے دل یا محمد، اے محمد عدل کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری بربادی ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو دنیا میں کون عدل کرے گا، میں عادل نہیں ہوں تو کون عادل ہوگا، اور میرے بعد تم مجھ جیسا عادل کسی کو بھی نہیں پاؤ گے. اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں. فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو قتل کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کو تو نہیں پتا نا کہ وہ تو کلمہ پڑھتا ہے، وہ تو نمازیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، دل میں کیا ہے لوگوں کو تو نہیں پتا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کی اولاد میں ایسے لوگ ہوں گے جو مجھے میری ذات پر اعتراض کیا کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن ہاتھوں میں ہوگا، یقرؤون القرآن لا یجاوزہ تراکیہم، قرآن بڑا پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں جائے گا. میری امت پر شرک کے تیر چلائیں گے، میری امت کو مشرک کہیں گے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غنیمتوں کا مالک بنا دیا. کہا محبوب جتنا چاہو، جس کو چاہو، جیسے چاہو، جب چاہو عطا فرما دو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو کام عطا کرو وہ اعتراض نہیں کر سکتا. وہ کسی جو آپ فرما دیں وہی دین ہے، جس کو آپ حکم کر دیں وہی ایمان ہے. تو فرمایا ایک تو جب اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا کر دیں تو پھر اعتراض نہیں کرنا. فتق اللہ، اللہ سے ڈرو، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض نہ کرو. واصلہ ذات بینکم، اور آپس کے درمیان صلح صفائی رکھو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہو. دیکھیے کتنا، چونکہ مال و دولت سے آدمی نے، یعنی مال اولاد یہ چیزیں ایسی ہیں جو یعنی فتنے کا سبب بنتی ہیں، مال کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہو جاتا ہے، دوست دوست کا دشمن ہو جاتا ہے، تو کہا کہ مال غنیمت لو لیکن ایک دوسرے دیں، صلح صفائی کے ساتھ رہو، ایک دوسرے پر اعتراض نہ کرو۔ تو یہ اختلاف ڈالنا، یہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، یہ اسلام اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اسلام تو بھائی چارے کا دین ہے، اسلام تو ہر ایک کے ساتھ محبت تقسیم کرنے والا دین ہے، اسلام تو دشمنوں کو بھی یعنی جو ہے وہ کیا نام ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دشمنوں کے ہاتھ کے نیچے بھی چادریں بچھایا کرتے تھے۔ ہمارے آقا کی سنتیں تو کتنی پیاری ہیں، کہا وہ اصلح ذات بینکم، آپس میں میل رکھو، صلح صفائی رکھو، اصلاح کیا کرو، وآتی اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، کہا مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، کیونکہ جو اللہ نے کہا وہی رسول نے کہا۔ اب آپ دیکھتے جائیں گے پورے قرآن میں جب بھی آپ نے واتی اللہ واتی الرسول واتی اللہ والرسول ومن یطع اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تو جہاں بھی آیا، کہیں آیا اللہ کی اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کہیں آیا جہاں جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ اللہ کچھ اور کہے، رسول کچھ اور کہیں، رسول کچھ اور کہیں، اللہ کہے یہ پسند نہیں یا یہ نہ مانا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کو ماننا ضروری نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہیں بعض حدیثیں، معاذ اللہ افتغلہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک آیت میں دو شخصیتوں کے اطاعت کا حکم ہے تو اس کا مطلب ہے دونوں کا پیغام بھی ایک ہے، دونوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ جیسے آج لوگوں نے رب اور رب کے رسول میں تفرقہ ڈال دیا کہ رسول کو پکارو گے رب ناراض ہو جائے گا، اگر رسول سے تم مانگو گے رب ناراض ہو جائے گا، کہا رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے، میرا روک تو رسول اللہ نے حرام قرار دی دیا، وہ یوں ہی ہے جیسے میں نے حرام قرار دیا۔ تو اس لیے یہ ایک آیت میں یعنی دیکھیے فعل ایک ہے، آتی فعل ایک ہے، فعل امر ایک ہے، اللہ رسولہ ہوں، اس میں دوبارہ نہیں لائے، یعنی بالکل ایک اطاعت ہے، وہ جو اللہ کی اطاعت ہے وہ رسول کی اطاعت ہے، جو رسول کی اطاعت ہے وہی اللہ کی اطاعت ہے۔ ان کن تم مومنی، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو، اگر تم مومن ہو تو پھر تو اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت ہی ایمان ہے، اللہ رسول کی اطاعت ہی ایمان ہے، اور جو شخص اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ایمان میں کمی ہے۔ تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے کہ کیا ہمارا دین ہمارا ایمان مکمل ہے، اور کیا ہم اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، کیا اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اگر چلتے ہیں تو مبارک ہو الحمدللہ ہمارا ایمان مکمل ہے، اور اگر نہیں ہم اللہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے، اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتے، تو کہا مومن کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اور اگر اطاعت نہیں ہے، اطاعت خداوندی اطاعت رسول نہیں ہے، تو یقیناً پھر کمی ہے کہیں، اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کمی کہاں ہے۔ فرمایا اب کون مومن، ان کون تم مومن، اگر تم مومن ہو، کون مومن، اب یہ دیکھنا ہے کہ مومن کون ہے، مومن کی صفات کیا ہیں، مومن کس کو کہتے ہیں، مومن کون ہوتا ہے۔ کہا انما المؤمنون، بے شک ایمان والے وہی ہیں، الذین، وہ لوگ، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کو یاد کیا جائے، جب اللہ کا کلام پڑھا جائے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کا نام آ جائے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، واذا تولیت علیہم آیاتہ، اور جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمان، تو ان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، ان کے ایمان ترقی کرتا ہے۔ تو مومن کی نشانی کیا ہے، رب کا ذکر ہو تو مومن کانپ اٹھتا ہے، مومن کو پسینہ آ جاتا ہے، مومن گناہ سے ڈر جاتا ہے، رب کا نام لیتے ہوئے، اللہ جل مجد الکریم کے اسماء حسنہ پکارتے ہوئے مومن کا دل کانپ رہا ہوتا ہے، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، ترقی پاتا ہے، آدمی خوش ہوتا ہے، اور سن کر قرآن جو ہے اس کا دل اچھا ہوتا ہے، اس کے دل کو خوشی ملتی ہے۔ ایمان کی یہ شان ہے، جس دل میں ایمان ہو جب وہ اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو پھر جیسا ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں اور اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اللہ کے پیار میں بھی روتے ہیں، اللہ کے خوف میں بھی روتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن وہ جو ذکر خدا بندی کرتا ہے، اور جب ذکر خدا بندی ہوتا ہے تو پھر مومن کا جو دل ہے وہ ڈرتا ہے، اللہ کی خوشنودی میں آتا ہے اور اللہ کے خوف سے کانپتا ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومن وہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو مومن کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر کسی سے ڈرتا نہیں، کسی سے تمنا نہیں رکھتا۔ تمنا رکھتا ہے تو رب سے، ڈرتا ہے تو رب سے، خوف ہے تو رب کا، محبت ہے تو رب رسول کی۔ تو کہا وہ توکل کرتے ہیں اللہ پر، اللہ کا جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مومن کی نشانی کیا ہے؟ مومن نمازی ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفرق بین المسلم والمشرك الصلاة، نماز جو ہے، حکم قال صلی اللہ علیہ وسلم، نماز جو ہے یہ منافق، یہ کافر اور مومن اور مشرق کے درمیان فرق ہے۔ مشرق نماز پڑھتا نہیں، مومن نماز چھوڑتا نہیں۔ تو کہا مومن کی نشانی یہ ہے، اللہ دینا یقین صلاح کا، وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ تو جی ہم نے اتنی محنت سے کمایا، دنیا پر تو خرچ کرتے ہیں، دنیا پر تو بے حیائی پر تو خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کانپتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو کہا رزق بھی ہمارا دیا ہوا، کتنی عجیب بات ہے کہ جس کی امانت ہو اسی کو لٹاتے ہوئے آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ارے امانت دیتے ہوئے تو خوش ہونا چاہیے کہ شکر ہے ہم نے امانت ادا کر دی، امانت ہماری طرف رہ نہیں گئی۔ تو یہ عجیب صاحب ہے، رب کی امانت رب کو دیتے ہوئے آدمی ڈرتا ہے، آدمی اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، رب کی راہ میں کہیں لگ نہ جائے۔ کتنی عجیب بات ہے، جو رب دیتا ہے وہی مانگتا ہے، اور پھر سارا نہیں مانگتا، کچھ مانگتا ہے، اور اس کچھ کے بدلے اللہ بے شمار رحمتیں کرتا ہے، انعام کرتا ہے، اس کی کمائی میں بڑھوتری کرتا ہے، کمائی میں زیادتی کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود شیطان جو ہے، جیسا ہم نے پیچھے پڑھا، شیطان جو ہے یائدکم الفقر، وہ تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دے دو گے پیچھے کیا بچ جائے گا، تم تو غریب ہو جاؤ گے، تم تو مسکین ہو جاؤ گے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ مومن وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو نماز مومن کی معراج ہے، جو آدمی نماز سے ہی غافل ہو جائے تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کہتی کیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنی بھی ہے یا نہیں، نماز سے بھاگتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ مومن ہیں۔ تو یہ آپ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے اپنے خود دیکھ سکتے ہیں کیا ہم مومن ہیں، کیا ہم میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ تو کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں برحق مومن، یہ ہیں سچے مومن، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جن پر آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے، جب رب کا ذکر ہوتا ہے تو رب کے خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن، یہ ہیں حق کے مومن۔ پورا مومن دیکھنا ہو تو کہا ان چیزوں کو دیکھ لو، جس میں یہ صفات ہوں گی وہ مومن پورا ہوگا، اور جس میں یہ صفات نہیں ہوں گی اس کا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔ یعنی مومنین کے اللہ جل مجد الکریم کے ہاں درجے ہیں، کوئی زیادہ درجے والا، کوئی کم درجے والا۔ جتنا ایمان، جتنا اعمال بڑھتے جاتے ہیں، اتنے ساتھ ساتھ اس کے درجے بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ کچھ انبیاء کے درجے، کچھ صحابہ کے درجے، کچھ اولیاء کے درجے، کچھ عام مومنین کے درجے، کچھ ہم جیسے گناہ گاروں کے درجے. اللہ جل مجد الکریم نے مختلف درجے بنائے ہوئے ہیں. سارے مومن ایک درجے میں نہیں، مختلف قسم کے مومن مختلف درجات میں ہیں. وہ مغفرت اور ان کے لیے بخشش ہے، مومنین کے لیے بخشش ہے. وہ رزق کریم اور عزت کی روزی ہے. دیکھیے ہم روزی کے پیچھے ذلیل ہو جاتے ہیں، روزی کے پیچھے چوری کرتے ہیں، روزی کے پیچھے لوگ یعنی اپنی عزت اور غیرت بھیجتے ہیں، روزی کے پیچھے جسم فروش کرتی ہے، روزی کے پیچھے آدمی جو ہے وہ کہاں کہاں ذلت کے گھروں میں نہیں گرتا. لیکن کہاں مومن کے لیے ہم عزت کی روزی رکھتے ہیں، مومن کو عزت کی روزی عطا کرتے ہیں، مومن کو ہم عزت کا رزق عطا کرتے ہیں. کھاتا تو سب ہی ہے، کھاتا تو جانور بھی ہے، کھاتا تو وہ شخص بھی ہے، وہ عورت بھی ہے جو اپنے جسم کو بیچتی ہے، کھاتا تو وہ باپ بھی ہے جو اپنی بیٹی کو بیچتا ہے. لیکن وہ رزق کاہے کا جو اپنی عزت اور غیرت بیچ کر، اپنی یعنی سب کچھ دے کر عزت حاصل کیا جائے. تو کہا جیسا علامہ اقبال نے کہا نا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو، پرواز میں کوتاہی. لوگ کہتے ہیں چلو پیسے مل جائیں، دولت مل جائے، کیا ہے چار ڈالیاں بھی اس نے نکال لی ہے تو کیا ہے، کیا ہے اگر اس نے بیچتی بھی کر لی ہے، پیسے تو مل گئے ہیں نا بھائی. وہ رزق ہی کیا جہاں عزت بیچنی پڑے، جہاں ذلت لے آدمی تو رزق ہو عزت کا، ذلت کا نہ ہو. اللہ رزق دے تو عزت کا رزق عطا فرمائے. تو کہا عزت کا رزق کس کے لیے ہے؟ عزت کا رزق مومن کے لیے ہے، صاحب ایمان کے لیے ہے. کما اخراجہ کا رب کا، اے محبوب جس طرح ہم نے تمہیں تمہارے من بیت کا تمہارے گھر سے نکالا تھا، بالحق کے حق کے ساتھ، یعنی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے بدر کی طرف تشریف لائے تو اللہ کہتا ہے کہ محبوب ہم نے حق کے ساتھ مدینہ طیبہ سے آپ کو برآمد کیا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں میں سے ایک گروہ تو ایسا تھا جو اس کو پسند نہیں کرتا تھا. کئی صحابہ ابھی تک چونکہ ان کے دلوں پر وہ کفار کا جو تھا وہ یعنی ایک ہیبت تھی، کئی لوگ کہتے تھے دیکھو ہم چھوڑے ہیں وہ بڑے ہیں تو ایسا کرنا چاہیے، جنگ نہیں کرنی چاہیے. اور چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے مدینہ طیبہ سے تو جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، یعنی یہ قافلے کی نیت سے نکلے تھے. آقا کا قافلہ گزر گیا تو ادھر سے ابو جہل لشکر لے کر آ گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، چونکہ قافلہ تو گزر چکا ہے. اب اللہ فرماتا ہے اگرچہ کچھ لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، یجاد لونا کا فی الحق کے سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ کرینے قیاس نہیں، صرف 305 آدمی یا 308 آدمی 1000 آدمی کا مقابلہ کریں، پھر ان کے سامنے ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، کوئی اور زیادہ چیزیں بھی نہیں تھی، ان کے پاس تو اسلحہ بھی تھا، گھوڑے بھی تھے، اور ان کے پاس ہر شخص مسلح تھا، مال و دولت بھی تھا، ان بیچاروں کے پاس تو کھانے کو بھی نہیں تھا. تو کہتے تھے کہ یہ کرینے قیاس نہیں. کہا حق کے ساتھ اے محبوب کریم سچی بات میں کہ تمہارے ساتھ جھگڑتے تھے، بعد اما تبینا، اس سے پہلے کہ ظاہر ہو چکی ہر بات، فانما یصافون الی الموت، گویا کہ وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف آنکھیں جاتے ہیں. وہم ینظرون، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں، یوں بعض لوگ ڈرتے کہ جیسے سامنے ہمارے موت کھڑی ہے. اللہ کی راہ میں نکلتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے مومن تو آگے بڑھتا ہے، منافق جو ہے وہ گھبراتا ہے. تو چونکہ ابھی تک امتحان نہیں ہوا تھا تو کہا کچھ لوگ آپ کے ساتھ جھگڑتے تھے حق میں، حق کے اعلیٰ کے حق دار ہو چکا تھا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ تو اپنی موت کو سامنے دیکھ رہے تھے، یعنی وہ جو لشکر تھا وہ تو چلا گیا. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ہمارے ساتھ وہی معاملہ نہ ہو جائے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور یاد کرو محبوب جب اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا دو گروہوں میں سے ایک کا، کہ کہا اے محبوب کریم اگر یعنی وہ قافلہ نہیں تو کافر آئے ہوئے ہیں، ایک نہ ایک گروہ تو آپ کو ملے گا، آپ کو یعنی مالِ غنیمت ملے گا. یہ اللہ جل مجد الکریم نے وعدہ کر لیا تھا انہا لکم کہ وہ تمہارے لیے ہے. وتودون ان غیر ذات شوکت اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہیں یعنی کوئی نقصان نہیں. مسلمان میں سے کچھ چاہتے تھے کہ ہمیں صرف قافلہ مل جائے، قافلے کے پاس یعنی اوزار نہیں ہوں گے، ہتھیار نہیں ہوں گے، اسلحہ نہیں ہوگا، پھر ان کی تعداد بھی کم ہے اور جو مکہ سے لوگ آئے ہیں وہ اسلحے کے ساتھ آئے ہیں، جنگ کی نیت سے آئے ہیں، تعداد میں تین گنا بڑے ہیں. تو کہا کچھ لوگ جو تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں قافلہ مل جاتا، ہم قافلے کے ساتھ جنگ کرتے اور ہمیں کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی. لیکن وہ یرید اللہ ان یحق الحق، ان یحق الحق، اللہ تو حق کو واضح کرنا چاہتا تھا، حق اپنے کلام سچ کو سچ کرنا چاہتا تھا، بکلمات ہی اپنے کلام کے ساتھ. وجتا دابر الکافرین اور کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا. اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو تمہیں تنگ کرتے ہیں، جن لوگوں نے مکے میں ظلم و ستم کے پہاڑ تیرے غلاموں پر توڑے تھے، وہ لوگ جو تکبر کے ساتھ جن کی یعنی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں، جو مکہ سے یہ نیت لے کر چلے ہیں کہ ہم معاذ اللہ مٹھی بھر مسلمانوں کو ہم ملیا میٹ کر کے آ جائیں گے، کہا اللہ تو چاہتا تھا کہ ان کی جڑ کاٹ دے، ان کو سرے سے ایسا ان کو ذلیل و خوار کر دے کہ ان کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جائیں، وہ واصل جہنم ہو جائیں. اللہ جل مجد الکریم کا تو یہ طریقہ تھا، اللہ کا تو یہ ارادہ تھا، یہ جو حق الحق کا کہ سچ کو سچ کر دکھائے، وہ یبطل الباطل اور باطل جھوٹے کو جھوٹا کر دکھائے. ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم جو ہیں وہ برا ہی مانے. اللہ جل مجد الکریم کا تو یہ طریقہ ہے، باطل کو باطل ثابت کرتا ہے، حق کو حق ثابت کرتا ہے. آج کل بڑا عجیب مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں خبردار جی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور جی کسی کے برے خدا کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے. عجیب معاملہ تو ہو گیا. ارے حق حق ہے، باطل باطل ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنی اللہ کا بھی کام ہے، اللہ کی بھی سنت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. تو کہا یہ تو یوم فرقان ہے، اللہ بدر کے دن فرق کر دینا چاہتا ہے، حق میں اور باطل میں، اپنوں میں اور بیگانوں میں، سچوں میں اور جھوٹوں میں، اور اللہ جل مجد الکریم نے کر کے دکھا دیا. تو اس لیے یہ کہتا ہے کسی کو برا نہ کہیں، اور جی سبھی اچھے ہیں یا سبھی برے ہیں، بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھوں کو اچھا کہنا، بروں کو برا کہنا، یہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہی اللہ جل مجد الکریم کا طریقہ مبارکہ ہے، اور یہی اس آیت کریمہ میں بیان ہو رہا ہے. کہا ہے محبوب کریم ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کے سامنے حق کو حق واضح کر دیں، باطل کو باطل واضح کر دیں، اور حق اور باطل کبھی ایک جگہ نہیں رہتے. یہ صدا سے رہا کہ جہاں فرعون ہے باطل بن کر آیا، اللہ نے حق بنا کر موسیٰ کو بھیج دیا. جہاں نمرود باطل بن کے آیا، اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حق بنا کر بھیج دیا. جہاں فرعون ابو جہل ابو لہب یعنی ابو جہل اور ابو لہب باطل بن کر آئے، وہاں اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق بنا کر بھیج دیا. تو اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے ایک ہی جگہ حق اور باطل دو نہیں رہ سکتے، سچا اور جھوٹا نہیں رہ سکتے، یا سچا رہے گا یا جھوٹا رہے گا. تو اللہ کہتا ہے میں سچے کو رکھنا چاہتا ہوں، میں تو حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دینا چاہتا ہوں. بولو کارے حل مجرمون، اگرچہ مجرموں کو برا لگے، مجرم لوگ جو ہیں ان کو تو برا لگتا ہے، جرم والے تو کہتے ہیں بھائی تم برا کسی کو کیوں کہتے ہو، جو جس کا مال ہو یعنی دکھلاوے والا، جس کا مال ہو اور غلط قسم کا، وہ تو اچھے مال والے کو کہتا ہے میں تیرے مال کو برا نہیں کہتا، تو میرے مال کو برا نہ کہو. ارے جو ملاوٹ والا بیچتا ہے وہ کسی کو کیا کہے گا. آپ دیکھ لیں، فرض کریں کہ کسی جگہ ایک ہی چیز کی دو دکانیں ہیں، مٹھائی کی دکانیں لگا لے، ایک دیسی گھی کی اچھی پیور مٹھائی بیچتا ہے اور دوسرا ڈالٹے گھی کی اسی قیمت میں بیچتا ہے، تو جس کا دیسی گھی وہ تو کہے گا نا، لوگ کہیں گے دیکھو بھائی وہ ریت بیچ رہا ہے، وہ کہے گا دیکھو یار اس کا گھی اچھا نہیں، تو کہے گا دیکھو جی میں نے کبھی آپ کو برا کہا، آپ مجھے برا کیوں کہتے ہیں، میں نے کبھی آپ کی چیز کی عیب نکالا، آپ میرے عیب کا کیوں میرے چیز کا عیب نکال رہے ہیں میرے مال کا، تو بھائی جس کا سچا ہوتا ہے, جس کا مال کھرا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے, اور جس کا مال کھرا نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میرے مال کو برا تم نہ کہو, تمہارے مال کو برا میں نہیں کہتا, ذہن میں یہ ہوتا ہے میرا تو ہے ہی برا نا. تو جب اس نے بتا دیا تو یہی آج کل ہے, لوگ باطل عقیدے والے کہتے ہیں دیکھو جی ہم کسی کو برا نہیں کہتے, تم ہمیں برا کیوں کہتے ہو, ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم سچے ہیں, ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ باطل ہیں, یہ بناسپتی ہیں, یہ ڈالڈا گھی والے ہیں, ان کے پاس اصلی مال نہیں ہے, یہ جو ہیں دو نمبری مال والے ہیں, ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے دوستاز ہیں, ان کو دیکھو چڑ ہوتی ہے, دیکھو جی یہ فرقہ واریت ہو گئی, یہ مسئلہ ہو گیا, ارے حق کو حق کہنا چاہیے, باطل کو باطل کہنا چاہیے, سچے کو سچا اور جھوٹے کو جھوٹا کہنا چاہیے. تو اللہ جل مجدور کہیں فرماتا ہے مجرم لوگ جو ہیں وہ تو اس کو برا تصور کریں گے, کیونکہ ان کا کام جھڑم کرنا ہے, تو مجرم کو مجرم کہنا مجرم تو پسند نہیں کرے گا نا, مجرم تو کہے گا دیکھو جی میں نے تمہیں کبھی برا نہیں کہا, تو مجھے کیوں کہتے ہو, ارے تو نمازی کو کیا برا کہے گا, تو حاجی کو کیا برا کہے گا, تو چوری کرتا ہے تجھے تو ہر کوئی چور کہے گا. تو اس لیے اللہ کہتا ہے مجرموں کو یہ حق باطل کی تمیز اچھی نہیں لگتی, مجرموں کو مجرم کہتے ہیں یہ ایک جگہ چیز بنی رہے, حق حق رہے, باطل باطل جو ہے اس کے ساتھ مل جائے. تو اللہ جل مجدل کی کہتا ہے نہیں, اللہ تو حق کو حق اور باطل کو باطل دونوں کو واضح طور پر علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتا ہے. اِسْتَغْفِرُوا جی سونا, اور اے محبوب اِسْتَغْفِرُوا جی سونا ربکم, جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, تو اللہ نے تمہاری دعا سن لی. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 17 رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں نکلے تو دیکھا کہ میرے غلام تو ہیں بھی تھوڑے, ان کے ہیں بھی خالی ہاتھ, ان ظالموں کے پاس تلواریں بھی ہیں, تیر بھی ہیں, گھوڑے بھی ہیں, ہیں بھی تین گنا زیادہ. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے. ایک عریشہ صحابہ اکرام نے آقا کریم کے لیے بنایا تھا, وہ آج مسجد عریشہ بنی ہوئی ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اتنی زاری کی, کہا اللہم ان صلح هذه الاصابع لن توب بالله ابدا, اے باری تعالی لن توب بتا ابدا, اے باری تعالی اگر یہ آج چھوٹا سا گروہ اگر یہ ہلاک ہو گیا تو کیا میں تیرا نام کوئی نہیں لینے والا ہوگا, باری تعالی آج ان کی عزت رکھ لے. اتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث ہو سجدے میں پڑھنے لگے, اتنا روئے اتنی دعا مانگی کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھوں سے گر گئی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے انہوں نے چادر اٹھائی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پہ رکھی اور عرض کی آقا اب آپ اپنی سر اقدس کو اٹھا لیجئے, مجھے یقین ہو گیا اب اللہ ہماری مدد کرے گا, اب فتح ہماری ہے. تو اللہ کہتا محبوب جب تم نے مجھے پکارا, جب تم لوگوں نے مجھ سے مدد مانگی, جب تم نے فریاد کی تو فاستجاب لکم, اللہ نے تمہاری مان لی, اللہ نے قبول کر لی. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, اب میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں ہزاروں کے فرشتوں کی قطار سے. اب دیکھیے ہزاروں فرشتے آ گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے, گھوڑوں پر سوار ہیں, امامے باندھے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں تلواریں ہیں. اب دیکھیے ایک فرشتہ آتا پر مارتا اور ساری دنیا کو غرق کر دیتا, لیکن نہیں اللہ نے قانون بنایا ہوا ہے, اللہ جل مجد الکریم نے قانون بنایا, قدرت اس کی یہ ہے, کہہ دیتا سارے کافر مر جاؤ سارے کافر مر جاتے, لیکن قانون یہ بنا دیا کہ پیارے آقا کی مدد بھی کرنی ہے تو فرشتوں کو بھیجا جا رہا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے یہ ایک طریقہ اپنا لیا ہے, یہ قانون بنا دیا ہے, مدد کسی کے واسطے سے کرتا ہے, کسی طریقے سے کرتا ہے, فرشتوں کے ساتھ مدد کرتا ہے, اپنے انبیاء کے ساتھ مدد کرتا ہے, مسائل بنا دیتا ہے. اللہ جل مجد الکریم نے طریقہ بنا دیا ہے. تو کہا محبوب جب تم نے پکارا, جب تم نے کہا تو ہم نے تمہاری بات مان لی اور ہم نے تمہاری بات پر ہزاروں فرشتے جو ہیں وہ لڑنے کے لیے بھیج دیے اور قطاریں بنا کر وہ فرشتے جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اے محبوب کریم تمہاری غلامی میں وہ لڑیں گے, تمہاری غلامی میں وہ جہاد کریں گے. وما جعل اللہ الا بشرا, اور اللہ جل مجد الکریم نے تو یہ صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا ہے. اللہ جل مجد الکریم نے یہ اتنے فرشتے بھیجے, کس لیے بھیجے؟ کہا صرف محبوب تم خوش ہو جاؤ, میں نے تیری خوشی دیکھی. سبحان اللہ, کتنا پیارا انداز ہے اللہ جل مجد الکریم کا. لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ, نبی راضی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہے, نبی ناراض ہو جائے گا تو پھر کیا ہے. ایک دن ہم یہاں یعنی بیان کر رہے تھے شفاعت کے بارے میں, تو کسی نے ٹیکسٹ میں لکھا کہ اگر ان لوگوں نے تمہاری شفاعت ہی نہ کی تو پھر کیا بنے. میں نے کہا بھائی شفاعت نہ کی تو پھر تو واقعی ہم مارے گئے, لیکن اگر یہ شفاعت نہیں کریں گے تو پھر کوئی بخشا نہیں جائے گا. تو آقا خوش ہو جائیں تو پھر الحمدللہ رب بھی خوش ہے. عجیب بات ہے, لوگ کہتے ہیں رب کو خوش کر لو, رب کہتا ہے میرا محبوب خوش ہو جائے. رب نے کتنا پیارا طریقہ اختیار کیا ہے, والا صوفا یو تی کا رب کر فکر دا, محبوب میں تجھے اتنا دوں گا تو خوش ہو جائے گا, میں نے تو تجھے راضی کرنا ہے. تو کہا فرشتے کیوں بھیجے میں نے؟ اس لیے ما جال اللہ, اس لیے فرشتے بھیجے, یہ کام میں نے صرف اس لیے کیا محبوب تمہاری خوشی کے لیے, تم خوش ہو جاؤ. لو میں تمہارے غلام بنا کر فرشتے بھیج دیتا ہوں, 3000 فرشتے آئے, پھر 5000 فرشتے آئے, جبرائیل امین لڑنے کے لیے آئے. سبحان اللہ, وہ کتنے عظیم کتنے پیارے آقا ہیں جن کی غلامی میں لڑتے ہوئے فرشتے بھی ناز کیا کرتے ہیں کہ ہم محبوب کے غلاموں میں, محبوب کے سپاہیوں میں گنے جائیں گے, ہم محبوب کے مجاہدین میں گنے جائیں گے. اور حدیثی میں ہے کہ جبرائیل امین آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا آپ کے نزدیک صحابہ میں سے سب سے عزت اور احترام والے کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے شاہ جو اصحاب بدر ہیں تو عرض کی, آسمانوں میں بھی اللہ کے محبوب جو ہی مشہور ہے کہ فرشتوں میں ان کو اللہ نے زیادہ عزت دے دی جو بدر میں آپ کی غلامی میں لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. سارے فرشتے ان کی زیارتیں کرتے ہیں, یہ فرشتے محبوب کی غلامی میں لڑنے کے لیے گئے تھے. تو اللہ جل مجد الکریم کو کہتا ہے دیکھیے, اچھا یہ تو یہ تھا, اللہ کہتا میں نے فرشتے اس لیے بھیجے کہ میں اپنے دین کو بچا لوں. اگر آج کافر غالب آ جائے تو پتا نہیں دین کا کیا بنے گا. کہا دین کو کچھ نہیں ہوگا, میں تو محبوب صرف اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تو خوش ہو جائے, مجھے تو صرف تیری رضا چاہیے, مجھے تو صرف تیری خوشی چاہیے. والے تکم ان بھی قلوب حکم, اور میں چاہتا ہوں میں ویسے بھی 313 سے بھی ایک کیا کہتے ہیں چونٹی سے ہاتھی مروا سکتا ہوں, میں قطرے سے دنیا کو یعنی ڈبو سکتا ہوں, میں ایک ذرے سے دنیا کو اڑا سکتا ہوں, لیکن میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ اب یہ بعض کا ذہن میں آتا ہے نا, جیسا میں نے پہلے کہا کہ اللہ کون کہتا ساری دنیا سارے کافر مر جاتے, ایک فرشتہ آتا پر مارتا, وہ 1000 کیا, 1,00,000 ایک کروڑ انسان کا بھی وہاں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کسی قوموں کا جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں کیا ہوا تھا, وہ ایک فرشتہ ہی آتا تھا اور غرق کر کے ملیا میل کر کے چلا جاتا تھا. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا محبوب میں چاہتا تو سب کچھ کرتا, لیکن میں نے فرشتے تیرے غلام بنا کے بھیجے, تو خوش ہو جائے, اور اس لیے بھیجے کہ محبوب تمہارا دل جو ہے اطمینان حاصل کر لے. یہ تمہارے اطمینان, اللہ اکبر, محبوب کے دل کی خوشی کے لیے 5000 فرشتہ امامے باندھ کے آ رہا ہے, وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے. اب بتائیے ذرا یار, کہ فرشتوں کو گھوڑوں کی ضرورت ہے؟ فرشتوں کو تلواروں کی ضرورت ہے؟ فرشتوں کو کیا اماموں کی ضرورت ہے؟ کیا کپڑوں کی ضرورت ہے؟ بھائی یہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نبی اگر نور ہوتا تو کھاتا کیوں, کپڑے کیوں پہنتا, شادی کیوں کرتا, یہ چلتا پھرتا کیوں؟ ارے جب نور بھی بشر بن کے آتا ہے تو امامہ ڈال کے آتا ہے, کپڑے پہن کے آتا ہے, سواری کرتا ہے, یہ سب کچھ کرتا ہے. جب اللہ جل مجد الکریم نور کو بھی بشر بناتا ہے تو پھر کامل بشر بناتا ہے, پھر اس میں کوئی یعنی کجی کمی نہیں چھوڑتا. فتمثل لہا بشرا سویا, کہا ہم نے جبرائیل امین کو جب بھیجا مریم کی بارگاہ میں تو ہم نے بشر سوی بنا کر بھیجا, مکمل بشر بنا کے بھیجا. حضرت مریم بھی نہیں پہچان سکی, حضرت مریم بھی ان کو بشر بھی کہہ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں مجھے آج تک کسی بشر نے نہیں چھوا, آج تو بھی میرے قریب نہ آنا, ان کون کا تقیہ اگر تو نیک ہے. وہ کہتے ہیں مریم اب یہ نہیں کہا کہ میں بشر نہیں ہوں, حضرت جبرائیل امین نے یہ نہیں کہا کہ میں نور ہوں, صرف یہ کہہ دیا انی رسول ربک, اے مریم میں تیرے رب کا رسول ہوں. آج لوگ کہتے ہیں کہ جب آقا کو کسی نے بشر کہا تو آقا نے نفی نہیں کبھی کی, خبردار مجھے بشر نہ کہو میں بشر نہیں ہوں. بھائی آپ کو بشر ہیں, جو بشر نہیں تھا اس نے بھی تردید نہیں کی, حضرت سینا جبرائیل امین نے بھی تردید نہیں کی. قرآن پاک جائیے, حضرت جبرائیل امین نے نہیں کہا کہ اے مریم خبردار مجھے بشر نہ کہنا، میں بشری لباس میں آیا ہوں، میں تو نور ہوں۔ لیکن انہوں نے کیوں نہیں کہا، کہا کہ ہوں تو نور، بن کے تو بشر آیا ہوں نا، آپ کو بشر بھی کہے تو میں کیوں اس کی بشر ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی بشر نہ ہوتے تو کبھی تو نفی کرتے نا۔ ہاں اللہ جل مجد الکریم کے اس محبوب نے اگر بشریت کی نفی نہیں کی تو نورانیت کا اثبات بھی تو کیا ہے نا، تو کہہ دیا حضرت جبرائیل امین نے کہ میں تیرے رب کا رسول ہوں، معلوم ہے رب کا رسول نور بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یعنی فرشتے آئے تو یہ سارے کے سارے بشری یعنی طریقے سے آئے اور اپنے گھوڑوں کو ایڑی مارتے ہیں، چلاتے ہیں، تلوار مارتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں، جیسے آگے بیان ہوگا، صحابہ کہتے ہیں، کئی صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تلوار اٹھائی، میں مارنے لگا تو کافر کا سر میری تلوار سے پہلے نیچے کٹ کے گر چکا تھا۔ حضرت ابو یسیر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے، چھوٹے سے قد کے، ان کو کہتے ہیں ابو یسیر ہیں، چھوٹے قد والے، چھوٹا سا قد ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلی، جیسے اتنے بڑے اونچے لمبے نوجوان کو گرفتار کرتے ہیں۔ حضرت عباس ماشاء اللہ بہت جوان آدمی تھے اور بڑا آپ کا قد تھا، بڑا ماشاء اللہ جسم تھا، اور جنہوں نے گرفتار کیا وہ بالکل کمزور تھا، چھوٹا سا، چھوٹے قد والا آدمی تھا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو یسیر تو نے عباس کو کیسے یعنی قید کر لیا؟ تو کہا یا رسول اللہ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے ہاتھ باندھ کے میرے سامنے کر دیا تھا۔ تو آقا کریم نے فرمایا جبرائیل امین نے یہ کام کیا تھا۔ تو اسی طریقے سے صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں کافر کا سر اتارنے لگا تو سر پہلے کٹ کے گر چکا تھا، تو آپ نے شاہ صاحب وہ فرشتے نے یعنی سر کاٹ دیا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ جب بدر میں فرشتے لڑنے کے لیے آئے تھے انہوں نے امامے پہنے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، دیکھیے اب امامہ کیا ان کو بھی ضرورت ہے، نوری مخلوق کو بھی ضرورت ہے، لیکن کہا کہ جب بشر بنا کے بھیجوں گا نا تو پھر امامہ بھی دے کر بھیجوں گا، پھر کپڑے دے کر بھیجوں گا، پھر سواری دے کر بھیجوں گا۔ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا محبوب مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تو نے کہہ دیا نا تو میں نے بھیج دیے، اس لیے کہ تو خوش ہو جائے، اس لیے کہ تو راضی ہو جائے۔ اور سارا کام کیوں کیا؟ اسی لیے کیا نا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ تیرے دل کو اطمینان ہو جائے، اور محبوب کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو گیا تو اللہ جل مجد الکریم کی ساری کائنات مطمئن ہو گئی۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطمینان ہے تو ساری کائنات کو اطمینان ہے، اور آقا کریم تو ساری کائنات کو اطمینان بخشنے والے ہیں نا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ساری کائنات کو آپ کے تو نام سے اطمینان ملتا ہے۔ آپ اللہ کہتا ہے میں تو یہ سب اس لیے کر رہا ہوں محبوب تو خوش ہو جائے، تیرے دل کو اطمینان ہو جائے، میں تو تیرے دکھی نا بندہ مثال و تمثیل۔ آدمی کہتا ہے، دوست کو کہتا ہے بھائی میں تو تیری دل کی خوشی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، مجھے ضرورت تو نہیں تھی، مجھے ان کاموں سے کیا، لیکن چونکہ تیرا دل کر رہا تھا نا اس لیے میں نے کر دیا۔ تو رب کہتا ہے مجھے ان کاموں سے کیا، محبوب میں نے تو یہ اس لیے فرشتے غلام بنا کر بھیج دیے کہ تیرا دل مطمئن ہو جائے، تیرا دل خوش ہو جائے، اور تیرا دل خوش ہو گیا تو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی خوش تو خدا تو خود ہی خوش ہی ہو، خود خوش ہے، اگر نبی ناراض ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم تو رب کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو اس کے محبوب کو راضی کر لیجئے، محبوب خوش ہو گیا تو رب بھی خوش ہو جائے گا۔ کہاں صحراؤں میں فرشتے آ کے لڑ رہے ہیں، ذرا غور و فکر تو کیجئے۔ اللہ نے ہم جتنا بھی ناز کریں، جتنا مان کریں، اتنا ہی کام ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں وہ آقا عطا فرمایا ہے کہ جس کی غلامی میں فرشتے بھی شرف اور فخر کرتے ہیں کہ شکر ہے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شمار تو ہو گئے نا، اور قیامت کے دن تک ہر آسمانوں میں یہ پکارا جائے گا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لڑنے کے لیے گئے تھے، جنگ کے لیے گئے تھے، جہاد کے لیے گئے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اللہ اکبر، ذرا غور و فکر کیجیے کہ جو رب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب تو خوش ہو جائے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ساری دنیا کہتی ہے رب خوش ہو جائے، رب کہتا ہے میرا محبوب خوش ہو جائے۔ اور خوشی کی خاطر کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، خوشی کی خاطر 5000 فرشتے کو بھیجنا پڑتا ہے، فرشتے بھیجے جا رہے ہیں، جاؤ فرشتو میرے محبوب کے غلام آج وہاں بدر کے میدان میں جنگ کریں گے، انہوں نے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، جاؤ ان کی طرف سے جنگ تم کرو، ثواب ان کو عطا فرما دو۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، کام کوئی کرے ثواب کسی کو ملے۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ، دیکھیے اب مال غنیمت کا مسئلہ شروع ہوتا، فرشتوں نے مال غنیمت تو نہیں لیا، میں مال غنیمت تو غلام لے رہے ہیں، قتل وہ کر رہے ہیں، انہیں جہنم رسید فرشتے کر رہے ہیں، مال غنیمت کن کو مل رہا ہے؟ مال غنیمت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مل رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کرے کوئی ملے کسے، یہ تو رب کا کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں لو جی مرنے والا مر گیا، اب تم پڑھ رہے ہو، اس کو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ جی اس نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا تھا، تم اب یاسین پڑھ رہے ہو، تم اب قرآن پڑھ رہے ہو، تم اب صدقہ کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، ارے اللہ نے تو قرآن پاک میں بیان کر دیا، کہا کرتا کوئی ہے سواب کسی کو مل رہا ہے۔ تو یہ فرشتوں نے کیا، مالک نعمت صحابہ کو مل گیا، سواب صحابہ کو مل گیا، راضی صحابہ بن گئے، بدری صحابیوں کو عزت و احترام مل گیا۔ کیا کبھی کسی نے کہا تھا کہ یار قتل تو انہوں نے کر دیا، تمہارا کیا اس میں کمال تھا، ہم تمہاری عزت کریں، ہم تمہارے ساتھ اتنی محبت کریں؟ نہیں کہیں انہیں کہا۔ آج لوگ کہتے ہیں، یعنی آج لوگ کہتے ہیں جی یہ موجہ ہے، ابھی تو اللہ کی قدرت ہے نا، کرامت ہے تو اللہ کی قدرت ہے، اس میں ولی کا کیا ہے؟ بھائی یہ صحابہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ لڑے تو بھیجتے ہیں، تمہارا کیا ہے؟ اللہ کے بندے تو جانتے ہیں، اللہ کرم نوازی کرتا ہے تو جس پر کرتا ہے فضیلت بھی اسی کو ملتی ہے۔ تو اللہ جل مجدوں کی عطا بھی خود کرتا ہے اور عزتیں بھی خود عطا کرتا ہے، اور لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ اس کے صدقے تم جس کو میں نے یہ معجزہ دیا، یہ کرامت دی، اس کی عزت کرو، اس کو صرف میری طرف ہی منسوب نہ کرو کہ رب کا کمال ہے بندے کا نہیں ہے۔ اگر جس پر رب کا وہ کمال ظاہر ہوا وہ بھی تو کوئی شے ہے نا، وہ بھی تو کوئی کمال والی شے ہے نا۔ تو کہا وہ من نسو الا من عند اللہ، کس کی طرف سے امداد تھی؟ یہ کس نے بھیجے تھے؟ بھائی اپنی طرف سے تو نہیں آ جاتے، فرشتے خود تو نہیں آ جائے، یہ مدد رب کی طرف سے تھی، مدد رب ہی کی طرف سے ہے۔ یہ مدد کس کی طرف سے ہے؟ محبوب رب تیرے نے تیری مدد کر دی فرشتوں کے ساتھ، فرشتے تیری گناہ نہیں آ گئے، فرشتے جو تھے وہ تیرے پاس آ کر تیرے یعنی غلاموں میں آ کر لڑ رہے ہیں، تو یہ کس کی مدد ہے؟ کہا یہ رب کی مدد ہے۔ اب دیکھیے لڑے فرشتے، مدد رب کی، یہاں مسئلہ حل ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پکارتے نبی کو ہو، کہتے ہو مدد رب کی، ہاں بھائی وسیلہ نبی کا ہوتا ہے، مدد رب کی ہوتی ہے، ہمت مردہ مدد خدا۔ ہم جب نبی کو پکارتے ہیں، ہم جب مولا علی کو پکارتے ہیں، ہم جب غوث جلی کو پکارتے ہیں، تو حقیقت میں وہ یوں ہی سمجھیے جیسے بدر میں فرشتے آئے، مدد رب کی، کام فرشتوں نے کیا، مدد رب کی ہے، تو اسی طریقے سے کام ولی کرتے ہیں، مدد رب کی ہوتی ہے، یہ بطور وسیلہ آ جاتے ہیں، یہ بطور توسل آتے ہیں، حقیقی مدد صرف رب کی ہوتی ہے۔ تو کہا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وسیلہ کوئی بھی بن جائے، طریقہ کوئی بھی بن جائے، مدد صرف رب کی ہے، یہ کرم صرف رب کا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، بے شک اللہ جو ہے وہ غالب آدمی ہو جائے، جب کوئی غالب ہو تو جو چاہے کرے، اس کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، معاذ اللہ سے بلا مثال و تمثیل۔ جب آدمی کو پوچھنے والا نہ ہو، ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، تو ظلم و ستم بھی کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن رب کہتا ہے میں غالب ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہوں، میں کام وہی کرتا ہوں جو حکمت کے برابر ہوتا ہے، میں وہی کام کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں یعنی جو ویسے تو جو چاہوں کروں، لیکن حکمت کے ساتھ، مجھ سے بڑا حکیم کوئی نہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے اپنے آپ کو حکیم کہا، لوگ کہتے ہیں اللہ کو عالم الغیب، نبی کو بھی عالم الغیب، اللہ کو اذن ناظر، نبی کو بھی اذن ناظر، تو یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ بھی حکیم اور یہ تمہارے عام بھی حکیم، کبھی عبدالحکیم تو نہیں تم نے کہا؟ حکیم ہی کہتے ہو، بہت بڑا حکیم ہے جی، بہت اجالا حکیم ہے جی، بہت سیاح اور بہت عقل مند حکیم ہے جی، اس وقت تو شرک نہیں ہوتا۔ تو بھائی جب حکیم کو حکیم کہتے وقت شرک نہیں ہوتا، تو نبی کریم کو کریم کہتے وقت شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ انہوں کو تو رب نے یعنی عقل دی، تو یہ تو تم نے حکیم بنا لیے، تو جو حکیم مطلق ہے اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکیم بنا کر بھیجا ہے، کریم بنا کر بھیجا ہے، رحیم بنا کر بھیجا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شانیں عطا کر کے بھیجی ہیں. پر مسئلہ سمجھ نہیں آتا، یہ عام لوگوں کو ہر چیز مانتے ہیں، پیارے آقا کی باری آتی ہے تو وہاں اڑ جاتے ہیں. نبی کا نام نہ لو، نہ لو یہ نہ کہہ دو، اور جس کو چاہو مانو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. دیکھیے دیکھیے کہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے آپ کو حکیم کہا. اب کتنے حکیم ہیں دنیا میں، اور کتنے اشتہار چھاپتے ہیں، اور کتنے انہی لوگوں کے رسائل میں اشتہار چھاپ، اور کتنے خود وہ مولوی اپنے آپ کو حکیم کہلاتے ہیں. ان سے کبھی آدمی پوچھے کہ یار رب بھی حکیم، تم بھی حکیم، کیا رب کے برابر ہو گئے؟ اب ان سے پوچھ کے دیکھیے کیا جواب دیتے. اور کہ نہیں جی نہیں، تم سمجھے نہیں، میں اور قسم کا حکیم ہوں، رب اور قسم کا حکیم. تو کہیے اللہ کے نبی اور قسم کے عالم الغیب ہیں، رب اور قسم کا عالم الغیب ہے. رب عطا کرنے والا ہے، نبی لینے والے ہیں، رب بتانے والا ہے، نبی پوچھنے والے ہیں. اللہ جل مجد الکریم کی مدد اور قسم کی ہے، نبی اکرم کی مدد اور قسم کی ہے. یہ بطور وسیلہ ہے، اتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. صرف اگر انہی لوگوں کو، انہی کو پوچھ لیجئے کہ بھئی تم یہ جو کر رہے ہو تو تم نے یہ نام کہاں سے لے لیا؟ تم کہتے ہو کہ یا اللہ کو بھی کہہ رہے ہو، اور یا تم یعنی نبی کو بھی کہہ رہے ہو، تو معاذ اللہ یہ تو شرک ہو جاتا ہے. تو یا کا معنی ہوتا ہے اے حکیم. تو کیا انہوں نے کبھی حکیم کو اے نہیں کہا؟ اے حکیم صاحب ذرا بات سننا. تو بھائی جب حکیم کو تم کہہ رہے ہو، اور حکیم کا پھر آج کل کے حکیم کا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں. کتنے کافر بھی حکیم ہیں، کتنے منافق بھی حکیم ہیں، کتنے عیسائی بھی حکیم ہیں، اور لکھتے بھی ہیں، اور مسلمان ان کو حکیم کہتے بھی ہیں، بڑے بڑے مولوی بھی ان کو حکیم کہتے ہیں. وہی جب پیارے آقا کو کریم کہیں تو جہاں شرک کا دورہ پڑتا ہے، پیارے آقا کو رحیم کہیں تو شرک کا دورہ پڑتا ہے. وہ کافر کو حکیم کہہ رہے ہیں، اور کبھی سوچا تک نہیں کہ میرے رب نے تو کہا تھا کہ ان اللہ عزیز و حکیم. اللہ عزیز بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے. تو حکیم یعنی اللہ حکیم مطلق ہے، اللہ حکیم اصلی ہے. یہ کائنات میں جتنے حکیم ہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ حکمت سے اللہ جل مجد کریم نے جو عقل عطا کی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو کسی کو کہا نا، حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، یہاں حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، یہاں پاؤ اسے اپنا مال سمجھو. حکمت کو تو چھوڑو ہی نہ. تو رب کہتا ہے میں حکمتیں عطا بھی کرتا ہوں. ارے لوگ نبی کو حکیم نہیں مانتے، رب تو کہتا ہے یہ حکمتیں عطا کرنے والا ہے. میرے آقا رب بھی حکمتیں عطا کرتا ہے نا، رب بناتا ہے تو دنیا کہیں بنتی ہے. تو رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہو اللہ جی با سفر امینا رسول منہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میرا نبی حکمتیں تقسیم کرتا ہے، میرا نبی حکمتیں بانٹتا ہے. تو رب خود حکیم ہے، نبی کو حکیم بھی بنایا اور حکمتیں بانٹنے والا بھی بنا دیا، حکمتیں تقسیم کرنے والا بھی بنا دیا. تو ایسے الفاظ یاد رکھا کیجیے. جب کو کہے گا نا تم نے نبی کو رب کے برابر بنا دیا، تو کہنا تم نے تو فلاں عیسائی کو بھی رب کے برابر بنا دیا، معاذ اللہ یہودی کو بھی، کافر کو بھی بنا دیا، گناہگار کو بھی. پوچھے کہ تو کہے وہ حکیم نہیں ہو، کہے گا ہاں جی حکیم تو ہے. تو کہے رب حکیم نہیں ہے، رب اپنے آپ کو حکیم کہلاتا ہے اور تم اس کو حکیم کہہ رہے ہو. یہ ایسی چیزوں کو ذہن میں رکھا کیجیے کہ جب ان کے شرک کے دورے جو ہیں وہ خود ہی ٹوٹ جائیں گے، شرک کے دوروں کو دورے پڑ جائیں گے، تو جب آپ ایسی چیزیں، ایسی آیتیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھا کیجیے کہ دیکھو اللہ کہتا ہے ان اللہ عزیز و حکیم، کہ بے شک اللہ جل مجد و کریم غالب ہے، حکمت والا ہے. وہ حکمت والا ہے تو میرے نبی اسی کی عطا سے حکمتیں تقسیم کرنے والے ہیں، حکمتیں بانٹنے والے ہیں. تو بھائی رب نے نہیں کہا میں محبوب میں صرف حکیم، تو حکمت بانٹنے والا، معاذ اللہ شرک سے تو آگے بڑھ گیا معاذ اللہ. یہ نہیں کیوں کہ رب کو پتا نا محبوب ہے، اور محبوب وہ تیرا میرا نہیں ہوتا. محبوب جو محبوب کی چیز ہوتی ہے محب کی ہوتی ہے، جو محب کی ہوتی ہے محبوب کی ہوتی ہے، جو نبی کی ہے وہ اللہ کی، جو اللہ کی ہے وہ نبی کی. انہوں نے تقسیم کوئی نہیں کیا. خبردار نبی تیرا جہاں تک حق ہے، آگے نہ بڑھنا، آگے میری حد شروع ہو جاتی ہے. نہیں کہا محبوب تم بھی عطا کرتے جاؤ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو بھی آئے خالی جھولی تیری بارگاہ سے واپس نہ جائے. کتنے لوگ ہیں دعائیں مانگتے رہتے ہیں رب قبول نہیں کرتا, خالی ہاتھ اٹھائے خالی گر جاتے ہیں, خالی جھولی گئے خالی لے کر واپس آ جاتے ہیں, خانے کعبے جا کر واپس آ جاتے ہیں. رب کہتا ہے میں عطا کروں نہ کروں مجھ پر کسی کا اعتراض کیا ہوگا, میں رب ہوں. محبوب تجھ پر کوئی اعتراض نہ کرے, تیری بارگاہ میں آئے تو تو محبوب کریم ان کو خالی جھولی نہ بولنا, محبوب تم جھولی دامن بھر بھر کر عطا کرنا. اے محبوب کریم تمہاری طرف سے کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ محبوب نے دیا کچھ نہیں, محبوب کے پلے کچھ نہیں. کہاں تم دیتے جاؤ, خزانے میرے ہیں تم جاؤ, لوگوں کے دامن تم بھرتے جاؤ. تو کہا رب دینے والا ہے, نبی تقسیم کرنے والا ہے, رب حکیم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمتیں تقسیم کرنے والے ہیں. تو دعا کیجئے اللہ جل مجد الکریم ان کی حکمتوں سے ہمیں بھی کچھ عطا فرما دے, ایک قطرہ ہمیں بھی مل جائے, ایک جرہ ہمیں بھی مل جائے, ہم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حکمتیں ہیں ان کو اپنانے والے بن جائیں, اور اللہ جل مجد الکریم انہیں حکمتوں سے ہمیں بھی اپنے نبی کریم کے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.